بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ ایمان کامل کے لیے لازم ہے کہ طبیعت اور خوبو سب مسلمانوں کی سی ہو، رغبت اسی چیز سے ہو جو حدیث و قرآن سے ثابت، اور ایسے لوگوں کو ایسی چیز سے نفع ہوتا ہے جو حدیث و قرآن میں ہے، وہ مستحبات پر ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسے واجبات پر. وجہ یہ ہے کہ کمال ہر کام کا ایسے ہی انہماک سے ہوتا ہے، مستحب اور واجب کی تنقیح سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستحبات کی اہمیت بیان فرمائی. مستحبات کی اہمیت، جس کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ فرضوں کے علاوہ مستحب چیزوں کا بھی ایسا ہی فکر کرتا ہے جیسا فرضوں سے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ چلو مستحب ہے چھوڑ دو، نہیں، یہ نہیں کہ مستحب ہے چھوڑ دو. جیسے فرضوں کی پوری کوشش کرتا ہے، ایسے مستحب کاموں کی بھی پوری کوشش کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یعنی کہ چونکہ مستحب ہے اس لیے چھوڑ دو، کیونکہ دونوں سے قرب حاصل ہوتا ہے، جیسے فرائض سے قرب حاصل ہوتا ہے ایسے ہی مستحبات سے بھی قرب حاصل ہوتا ہے. اس کا مقصود تو قرب ہے، اس لیے شریعت کے احکام پر پورا پورا عمل کرتا ہے، اور فرضوں کے ساتھ مستحبات کا بھی خیال کرتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شکل و صورت میل جول معاملات سب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی کام شریعت کا کر لیا تو چھوڑ دیا، کر لیا تو چھوڑ دیا، نہیں، سب کام شریعت کے مطابق کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. بدل سالک ہزاراں غم بوت، گرد باغ دل خلالے کم بوت. تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے تو اس کو ہزاروں غم لگ جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی کمی کیوں ہوئی؟ میں تو 20 رکعت پڑھتا تھا، 18 کیوں پڑھی آج؟ 20 کیوں نہیں پڑی؟ تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے تو اس کو غم ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک عمل سے ترقی ہوتی ہے، ایک ایک عمل سے ترقی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرتے رہتے تھے، ترقی ترقی ترقی ترقی ہوتی رہتی تھی. اس لیے ایک ہفتہ پہلے کی عبادت پر اور حالت پر غور کرتے تو وہ درجہ نیچے نظر آتا، کیونکہ ہفتے میں ترقی بہت کر لی تو شبہ ہوتا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو گئی ہو، جو درجہ اتنا نیچے تھا کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو. اس لیے آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، میں ہفتہ پہلے اتنا نیچے تھا، اتنا نیچے تھا، اتنا نیچے تھا، نیچے ہونا کسی غلطی کی وجہ سے نہ ہو. اسی کو آپ غم شمار کرتے تھے, اسی کا ذکر اس آیت میں ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے پچھلے ذنب سب معاف. وہ گناہ کا درجہ نہیں تھا, احتمال تھا صرف گناہ کا. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیونکہ بہت اونچی تھی, اس لیے خلاف اولا کام کو بھی ذنب ہی شمار کیا گیا. اولا کیوں نے کیا, خلاف اولا کیوں کیا؟ جی ہاں اولا کیوں نہیں کیا, خلاف اولا کیوں کیا؟ جیسے کوئی نماز میں شریک ہو, سبحانک اللہم ہو چکی ہو پھر شریک ہو, تھوڑی سی دیر ہوگی نا, خلاف اولا پایا گیا. اس قسم کی صورتوں کو ذنب قرار دیا گیا. آپ کی شان بہت اونچی تھی, ایسی صورتیں بھی آپ کو اختیار نہ کرنی چاہیے تھیں جو خلاف اولا. حسنات الابرار سیئات المقرب, نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں, جو مقرب ہیں ان کے لحاظ سے وہ بھی گناہ ہیں, ہیں وہ نیکیاں, لیکن ان کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ان کے درجے میں اور بھی اونچا کام ہونا چاہیے تھا, اتنا اونچا جو نہیں ہوا اس لیے وہ گناہ شمار کیا گیا, سیئات شمار کیا گیا. جی ہاں اس لیے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنہ, ان کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, یعنی ان کی نیکیاں جو گناہ کہلانے کے قابل تھیں ان کو ہم نیکیاں ہی شمار کر لیتے ہیں. یہ تو نیکیاں, لیکن اللہ تعالی کی شان کے لحاظ سے وہ گناہ کہلانے کے قابل تھیں, لیکن توبہ کی برکت سے ہم ان کو بھی نیکیوں میں شمار کر لیتے. جی ہاں ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ بلا واسطہ ہو, درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو, لیکن نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو صحابہ سے گفتگو کرنی پڑتی تھی, ان کو مسائل سمجھانے پڑتے تھے, ان کو واعظ و نصیحت کرنی پڑتی تھی, ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا, تو یہ بھی توجہ تو اللہ تعالی کی طرف تھی, لیکن صحابہ کے ذریعے سے تھی. یہ ایسا ہی ہے جیسے شیشہ ہو, دوست پیچھے بیٹھا ہو تو شیشے میں سے دیکھیں, شاہد صاحب کو شیشے میں سے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بلا واسطہ دیکھ لیں, ایک ہے کہ شیشے میں سے دیکھیں, دونوں میں فرق ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ بلا واسطہ ہو, بغیر شیشے کے ہو, لیکن صحابہ کو بھی واعظ و نصیحت کرنی پڑتی تھی, مسائل سمجھانے پڑتے تھے, حدیثیں بتانی پڑتی تھیں, جھگڑے نمٹانے پڑتے تھے, اس لیے ان کی طرف توجہ کرنی پڑتی تھی. تو وہ توجہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی تو تھی, لیکن ایسی جیسے شیشے میں سے دوست کو دیکھے, صحابہ کے ذریعے سے ہوتی تھی, صحابہ کے ذریعے سے ہوتی تھی. اس لیے اس کو بھی آپ ذنب شمار کرتے تھے، ذنب شمار کرتے تھے، اس لیے فرما دیا گیا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ہم نے اگلے پیچھے ذنب سب معاف کر دیا، اگلے پچھلے ذنب سب معاف کر دیے، آپ بالکل پاک صاف ہیں، لیکن پھر بھی آپ بطور شکر کی عبادت بہت کرتے تھے، بطور شکر کی عبادت بہت کرتے تھے، جی ہاں جی ہاں، اس لیے ہمیشہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، شکر کے طور پر بھی اور قرب کے طور پر، قرب اور شکر، قرب اور شکر، اللہ تعالی ہمیں توفیق